2599 zł. Taniej o 300 zł. Nie przegap takich okazji. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeciej Polskiego Radia, niedziela 29 czerwca, minęła 13. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. 500 policjantów nadal poszukuje uzbrojonego zabójcy ze starej wsi. Mieszkańcy powinni zostać w domach. Kto odejdzie, kto zostanie, kto i jakie funkcje będzie pełnić, trwają przygotowania do rekonstrukcji rządu. W Warszawie trwają Mistrzostwa Polski Motorniczych. Precyzja posługiwania się tramwajem, zatrzymywania się w określonym miejscu. Trwa obława za zabójcą ze starej wsi koło Limanowej. 57-letni mężczyzna w piątek zabił swoją córkę i jej męża, potem ranił teściową. Teraz prawdopodobnie ukrywa się w okolicznych lasach. Policja blokuje drogi, kontroluje przejeżdżające samochody. Za pomocą dronów monitoruje teren. Jak mówi rzeczniczka małopolskiej policji Katarzyna Cisło, prowadzony jest też wywiad z mieszkańcami. Rozmawiamy z mieszkańcami, rozmawiamy z rodziną. Chcemy poznać jego zwyczaje, chcemy wiedzieć, na ile zna przyległy teren. Ścigany może być uzbrojony. Policjanci apelują, by unikać terenów, na których prowadzone są działania. Taki kolejny nasz komunikat, aby w miejscu działania służb jednak nie przebywać, pozwolić nam na pracę. Poszukiwaniami jest objęty teren całej Limanowszczyzny. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. A w obławie uczestniczy 500 policjantów. Szef rosyjskich służb wywiadowczych Siergiej Naryszkin rozmawiał telefonicznie ze swoim amerykańskim odpowiednikiem Johnem Radcliffe'em, dyrektorem CIA. To kolejny krok w procesie zbliżania się Rosji i Stanów Zjednoczonych. Szczegółów rozmowy Naryszkin nie ujawnił. W rosyjskiej państwowej telewizji powiedział jedynie, że szefowie wywiadów zagranicznych obu państw zgodzili się, że będą dzwonić do siebie i omawiać kwestie ważne dla obu krajów. Teraz w serwisie Polityka trwają przygotowania do rekonstrukcji rządu. Szymon Hołownia powinien wejść do rządu, gdy zakończy sprawowanie funkcji marszałka Sejmu i wiceministra edukacji z Koalicji Obywatelskiej Katarzyna Lubnauer. Przypomnę, że już w rządzie jest Donald Tusk, przypomnę, że w rządzie już jest Kosiniak-Kamysz, jest przedstawiciel jako wicepremier lewicy w postaci pana Gawkowskiego, aczkolwiek jeżeli Czarzasty ma zostać marszałkiem, no to nie może równocześnie być w rządzie. W związku z tym wydaje się, że naturalne by było, żeby to jeszcze wszedł Hołownia do rządu. Również Adam Jarubas z PSL wskazuje, że rząd po rekonstrukcji powinien składać się z przedstawicieli wszystkich ugrupowań działających w ramach koalicji rządzącej. Uważamy, że reprezentacja każdej z formacji w rządzie byłaby takim najzdrowszym układem, który by też usprawnił tę wewnętrzną komunikację, która jest warunkiem powodzenia całego projektu do końca kadencji. Rekonstrukcja rządu planowana jest w lipcu. Wiadomo, że nowy rząd ma być mniejszy, ale sprawniejszy. Prezentacje najlepszych słuchowisk radiowych i spektakli telewizyjnych z ostatniego roku. Warsztaty, wystawy, koncerty, debaty i spotkania z gwiazdami. W Sopocie trwa 24. Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji 2 Teatry. To właśnie ta różnorodność przyciąga do Sopotu wielbicieli teatrów radiowego i telewizyjnego. My od kilku lat jesteśmy miłośnikami tych spotkań na żywo, czytanie sztuk na żywo, czyli w takiej formie, jak są one robione jako słuchowiska w radiu. Można bliżej poznać aktorów, porozmawiać z nimi, dowiedzieć się to, czego nie było w filmie czy spektaklu telewizyjnym. Idę na słuchowisko, bo słuchając, można to sobie wyobrazić, jak ja bym to chciała zobaczyć. Teatr jest super, ale słuchowiska są jeszcze bardziej super. One działają na zupełnie nieoczekiwanie inne zmysły. Bardziej mnie wszystko wzrusza. Niesamowite przeżycie. Jutro poznamy laureatów Grand Prix i licznych nagród dla twórców słuchowisk i spektakli telewizyjnych. Konkursowe słuchowiska są dostępne na stronie Teatru Polskiego Radia, a głosowanie zakończy się jutro o 18. Tramwajowe kręgle, bilard czy precyzyjne zatrzymywanie pojazdu. 12 duetów z całej Polski walczy o tytuł najlepszych tramwajarzy. W zajezdni Annopol w Warszawie trwają ogólnopolskie mistrzostwa motorniczych. Witold Urbanowicz, rzecznik prasowy tramwajów warszawskich. Z jednej strony to jest zabawa, bo tramwajem na przykład zbijamy kręgle stojące na torze, ale poprzez zabawę pokazujemy ważne dla nas i dla motorniczych rzeczy, czyli precyzja posługiwania się tramwajem, zatrzymywania się w określonym miejscu, czy współpraca, bowiem tutaj drużyny są dwuosobowe, motornicza i motorniczy i w niektórych konkurencjach muszą ze sobą współpracować, na przykład przy równoległej jeździe bądź mijaniu przeszkody przy torze.

Salon Ulica Dancing. Halo, halo. Moje uszanowanie, mówi Jan Emil Młynarski. Zapraszam Państwa serdecznie na kolejny odcinek naszej audycji Salon Ulica Dancing w programie trzecim Polskiego Radia. Nadajemy na żywo z ulicy Myśliwieckiej. Szanowni Państwo, ostatnia audycja przed, można powiedzieć, na własny użytek ramówką wakacyjną, w tym sensie, że w wakacje audycja Salon Ulica Dancing będzie trwała godzinę, lipiec, sierpień, ale tylko w wakacje. Zmienia się ten tryb na ogórkowy, ale obiecuję Państwu, że nie zabraknie bardzo pięknej muzyki. Warto włączać radio o 13, ale przecież nie tylko o 13, warto słuchać Trójki. To tytułem wstępu. Proszę Państwa, dzisiaj ciekawe tematy, myślę, oczywiście powracające jak bumerang zagadnienia, których dotykamy co jakiś czas w naszej audycji. No i oczywiście dzisiaj pierwszy raz mam przyjemność gościć w naszej audycji wyjątkowego człowieka, niezwykle związanego z materią, której dotyka nasza audycja. Szajbistę, można powiedzieć, dokładnie takiego samego jak my wszyscy, którzy się tym pasjonujemy i którzy uwielbiamy, wzruszamy się, słuchamy, czytamy, szukamy. To jest, proszę Państwa, Maciej Klociński. Witaj, Maciej. Witam bardzo, bardzo serdecznie. No, od czego by tu zacząć? Maciej Klociński, tak jak powiedziałem, przede wszystkim, co jest dla mnie najważniejsze, jest wielkim pasjonatem, oddał serce starodawnej polskiej muzyce rozrywkowej, nagraniom, płytom, listom, pamięci, bym powiedział. Ale oczywiście jest też doktorem nauk humanistycznych, jest autorem wyjątkowej absolutnie książki, którą będziemy dzisiaj opisywać Państwu trochę i polecać. Orkiestra Uliczna z Chmielnej, to jest taka praca monograficzna poświęcona tej wyjątkowej orkiestrze. Oraz przede wszystkim może Maciej Klociński jest śpiewakiem. Tak bym powiedział, nie piosenkarzem, śpiewakiem. Dobrze powiedziałem? No, wszystko się zgadza. Tak. No więc będziemy dotykali szeregu różnych wątków. Rozmawiamy sobie poza anteną i rozmawialiśmy również kilka dni temu, i ta rozmowa się toczy sama, więc zapraszam Państwa serdecznie na te dwie godziny z nami. I proszę Państwa, dostałem od Macieja Klocińskiego, który poświęcił wiele, wiele czasu, wiele lat orkiestrze ulicznej z Chmielnej. Dostałem takie nagrania pozyskane od Jana Zagozdy, tak? Wcześniej, tak jest. Od redaktora Jana Zagozdy. Z Archiwum Polskiego Radia. Z Archiwum Polskiego Radia. To jest to słynne Zagozdeum, które Państwu czasami przytaczam. Co ciekawe, powiemy sobie o tym zaraz, Jan Zagozda będzie się przewijał w naszej rozmowie. Na pewno redaktor Jan Zagozda, tak dobrze tutaj pamiętany również w tym budynku na Myśliwieckiej. Zatem zaczynajmy. Na początek wyjątkowe absolutnie nagranie, piękne nagranie piosenki, którą zapewne znacie, ale być może nie w tym wykonaniu. Czekam przed bramą, wyjdź uwielbiana damo. Patrz moknem pod oknem i na grzebieniu gram. Z mankietem, z bukietem, się chciała na kobietę. Z fasonem, monstronem, aniel ślubu gnaj. Człowiek to jest jak gąbek, chce gąbkę mieć. Co zniesie gniazdo to, są forse z PKO. Pracę lub złoty ząbek, nie garnitur ku. Przy niedzielę już wesele ślub. Aniele, ja czekam przed bramą, a ty pokalej z mamą. Miłości reklamą będziemy ja i ty. Thank you. to jest jagubek, to chce gąbkę mieć. Co zniesie gniazdko, to co w forse spykało. Prasy luba złoty są we mnie garniturku. Przy niedzielę już wesele się mu. A niele ja czekam przed bramą, a ty pogadaj z mamą. Miłości reklamą będziemy ja i ty. Nie było komu dać tych nagrań, tak. Mówimy sobie o pamięci, o ocaleniu. Proszę Państwa, Maciej Klociński. Z Maciejem będziemy dzisiaj dyskutować, rozmawiać o różnych ciekawych sprawach. Pierwszą ciekawą sprawą jest Orkiestra Uliczna z Chmielnej i wszystko, co się z nią wiąże. Kiedy i dlaczego? Jak to się zaczęło? Powiedz w kilku słowach. Nie chcemy tutaj twojej, wiesz, biografii całej przedstawiać, ale to jest bardzo ciekawe. Dlaczego w zasadzie i w którym momencie to się stało? Myślę, to było bardzo dziwne dla mnie, bo byłem zwykłym młodym chłopakiem, który się nie odróżniał od innych młodych chłopaków pokolenia lat 2000 i wzwyż. W 2008 roku szedłem sobie po naszej kochanej Warszawie spacerkiem i zobaczyłem orkiestrę z Chmielnej, pana Mulewicza w kapeluszu. Prochowiec. Prochowiec, tak jest. Mikrofon, no i Radomyski, akordeon, Apoloniusz Piątkowski, klarnet, była gitara, były te instrumenty warszawskie, oni grali, to był taki spektakl uliczny. I mnie to jakoś zafascynowało, bo to było dla mnie wtedy dziwne. Zareagowałem bardzo też dziwnie. Myślę sobie, co tutaj ci starsi panowie robią? Jakieś przedstawienie, jakąś szopkę na ulicy, co to w ogóle jest? I nie znałem tej muzyki, bo w moim domu nie było tej muzyki w ogóle. Ja nie wiedziałem, co to jest, tylko sentymentalne tango Hanko. To było coś, co pierwszy raz usłyszałem. Taka tęsknota z tego biła wtedy, tak pamiętam, taki sentyment. Długie te dźwięki i ten głos taki Mulewicza, on tak zaciągał, prawda? Hanko, tak. To było takie przeciągnięte, zaciągnięte, no inne niż ta muzyka, która była wtedy w radiu i która była znana ludziom. Zatem, no tak, to tak. No, mówię to, dziwne. Trzeba to poznać jakoś. Skradło, zbadać. Absolutnie skradło to twoje serce, prawda? Tak. Absolutnie. Ja miałem podobnie. Na zawsze. Ja miałem podobnie. Orkiestra Uliczna z Chmielnej. Tobie tego nie opowiadałem. Opowiadałem to kiedyś już na antenie. Absolutnie utkwiła mi w pamięci. Kiedy byłem dzieckiem, to były lata 80. Ulica Rutkowskiego, ówczesna, czyli Chmielna. I idę z ojcem od ulicy Szpitalnej i słyszę, pamiętam to jak dziś, jest ciepło, piękny dzień, tak jak dziś, i słyszę bardzo ten charakterystyczny, słyszę go do dziś zresztą w głowie. Bardzo charakterystyczny, zawodzące brzmienie dużego zespołu. Jest dużo ludzi na tej ulicy, wchodzimy w ulicę, ojciec mówi, zaraz ci coś pokażę. No i zbliżamy się tam, no i tam wszyscy stali i grali i zobaczyli ojca i zaczęli grać i jesteśmy na wczasach od razu. I później rozmawiali sobie fajnie, zrobili sobie przerwę, ojciec z nimi rozmawiał. I to było pierwsze spotkanie z Chmielną w moim życiu. I to było tak silne bardzo, że po latach w zasadzie dopiero zrozumiałem, jak bardzo było to silne spotkanie wtedy. I w zasadzie nie wiem dlaczego. Czy przez prawdę, czy przez odmienność jakąś, czy może niecodzienność. Jak ty miałeś? Zastanawiałeś się nad tym? Ja myślę, że to jest takie zjawisko bliskości, że mimo tego, że nawet nie znamy tego dobrze, tego zjawiska, ono jest jakoś tak utrwalone w nas, w naszej muzycznej kulturze, która przecież jest częścią naszego całego życia, jako społeczności, nie tylko warszawskiej, w ogóle jako Polaków, że muzyka jest jakąś częścią naszej wewnętrznej struktury i czegoś, czym żyjemy i na czym opieramy swoje w ogóle działanie. Że my mamy jakoś genetycznie, nie wiem, w sobie utrwalone, że taka muzyka to jest coś pięknego, że to jest na żywo, że to są instrumenty, że ci ludzie grają i od razu widzimy chyba wszystko, w naszym mózgu się wszystko otwiera. O ludzie, o starsi, o wartość, o muzyka, jakie piękne, jakie sentymentalne, jakie wartościowe. No i dociera to do ludzi wrażliwych. To jest takie moje zdanie. Bez względu na to, co to jest, widzimy w tym jakąś wartość i chcemy do tego dążyć. Ja zauważyłem tą wartość, ty na pewno wtedy też. A bardzo wiele tekstów ojca twojego było granych przez Chmielną, tą późniejszą Mulewicza, tak. Bo pamiętam właśnie Statek do Młocin, pamiętam inne piosenki i właśnie to Jesteśmy na wczasach. No bo ojciec napisał dla Jaremy Stępowskiego wcześniej całą płytę taką pod tytułem Taksówkarz Warszawski, więc tak tam jest. Było z czego brać, prawda? Proszę Państwa, Maciej Klociński mówi o tym pierwszym utworze, który usłyszał, Hanko. Zatem może poproszę teraz, zamieńmy kolejność i poproszę utwór Hanko. Posłuchajmy sobie, jak ten utwór, nie wiem, czy to było u nas na antenie, jak ten utwór wykonuje Orkiestra Uliczna z Chmielnej. Znamy z różnych wykonań, oczywiście to flagowe, wzorcowe wykonanie grzesiukowe, które znamy dobrze. Ale tutaj Orkiestra Uliczna z Chmielnej. Stara Chmielna. Stara Chmielna, tak. A paszem Stasiek był, krok znały go ulice, ciemnik w spelunkach, gdzie życie podłe wre. Kochanką jego była zwykła ulicznica, która gdzieś w rogu sprzedawała ciało swe. Pomimo to Stach kochał swoją Hankę, choć czasem bił, katował aż do krwi. A gdy przepraszał na nowo swą kochankę, to czułe słowa szeptał do uszu jej. Hanko, o tobie marzę wśród bezsennej nocy. Hanko, a ja bez ciebie nie potrafię żyć. Tak chciałbym się patrywać w twoje oczy i przy twym boku na zawsze chciałbym być. Wiedział, że Hanka go zdradziła, to się roześmiał trzykrotnie, ha, ha, ha. I poszedł tam, gdzie granda wódę piła, i on też pił, bo serce z bólu skło. Po roku z mustach spotkał swoją Hankę, a w ręku błysnął zemsty nóż. I samo serce pchnął swoją kochankę, a nad jej ciałem szeptał, cóż zrobiłem, cóż. Hanko, twe ciało z bólu pręży się wygina. Hanko, ach ja bez ciebie nie potrafię żyć. W sercu nóż, ja wiem, że moja wina. Wszak życie płynie wśród cierpień i burz. Sercu nóż, ja wiem, że moja wina, wszak życie płynie wśród cierpień i burz. Orkiestra Uliczna z Chmielnej, założona przez braci Jaworskich, Maciej, prawda? Tak jest. I to jest dosyć stara sprawa. Bardzo sięga lat jeszcze 20., gdzie dwóch braci, Eugeniusz i Władysław, który na początku grał na gitarze, a później dopiero na akordeonie, wyszło na ulicę, żeby po prostu zarobić trochę pieniędzy, bo to była bieda, ten kryzys ekonomiczny. I na początku przecież, jak wiesz zresztą, to nie nazywali się Orkiestra z Chmielnej, tylko właśnie. Byli na Powązkach, tam grali. Tam mieszkali, grali, wyszli, a Chmielna później się pojawiła. No właśnie, i to jest w zasadzie ta Chmielna, czy Orkiestra z Chmielnej, oni, to, można powiedzieć, że to zostało, że oni tak wrośli w ten koloryt, w ten krajobraz, ten śródmiejski, bo przecież Chmielna była bardzo ruchliwą ulicą i przed wojną, i po wojnie. Tak, najbardziej prestiżową ulicą, najwięcej sklepów, ludzi. Sklepów, rzemiosła, życia, tak. No i taka, taki łącznik między dwoma jakby częściami tego ścisłego Śródmieścia. To warszawiacy nazwali Chmielną, czy orkiestrą z Chmielnej? O, zobacz, grają na Chmielnej, to jest orkiestra z Chmielnej? Tak wszyscy mówili, orkiestra z Chmielnej, tak. Ale oficjalnej nazwy nie było. Pamiętam, że była nazwa Zespół Braci Jaworskich. Tak. Chmielna. Była nazwa Zespół Uliczny Chmielna, w cudzysłowie Chmielna, a Zdzisław Pater, którego dobrze znałeś, tak, opowiadał mi, że na potrzeby płyty tej pierwszej długogrającej nie wiedzieli, jak nazwać tych muzyków, więc po prostu Eugeniusz Fedorczyk, znany kompozytor i wiolonczelista filharmonii, który ma duże zasługi w zorganizowaniu tych nagrań, tej płyty, objął kierownictwem muzycznym, nazwał po prostu Orkiestra Uliczna z Chmielnej na potrzeby tej płyty. I tak się już ta nazwa przyjęła. Napisałeś książkę. Kiedy ta książka wyszła? W ubiegłym roku. Maciej Klociński, Orkiestra Uliczna z Chmielnej. Ta książka jest dostępna, prawda? Tak, można zamówić przez internet. Proszę państwa, bardzo państwu polecam tę książkę, dlatego że oprócz samej historii Orkiestry Ulicznej z Chmielnej, jej członków, mamy kontekst. A ten kontekst, szeroki kontekst, wiem, że państwa zawsze interesuje. Ja sobie tę książkę przerzuciłem szybciutko przed naszym spotkaniem. Oczywiście wrócę do niej i ją przeczytam od deski do deski. Ona jest bardzo fajnie skonstruowana. To znaczy, może zacznijmy od początku, ponieważ ta konstrukcja właśnie zakłada, czy pokazuje to, jak ty na nich patrzyłeś, czy patrzysz, że umiejscowiłeś ich mocno w całej tej układance warszawskiej i w ogóle polskiej muzyki rozrywkowej, czasu i tak dalej. I przeprowadzasz nas przez historię tej orkiestry, podajesz biogramy muzyków, podajesz na końcu, co jest bardzo, bardzo wartościową sprawą, dyskografię orkiestry. I jak spojrzałem na to, oczywiście mam sporo tych płyt na półce, ale jaki to jest dorobek wielki. I czy uważasz, że udało ci się wszystko namierzyć? Na pewno nie, bo no właśnie, bardzo wiele nagrań było też na pocztówkach dźwiękowych, o czym też do końca nie wiedziałem na etapie pisania pracy. Bardzo wiele nagrań udało mi się, wiesz, pozyskać taką metodą pracy u źródeł, bo na przykład jakiś muzyk zmarł, no to rodzina zapraszała mnie, żebym mógł wziąć po nim jakieś pamiątki. Tam były kasety, które trzeba było przegrać, więc dużo też pracy mojej polegało na tym, żeby zachować, ocalić, utrwalić nagrania, jakieś prywatne koncerty, całkowicie prywatne, domowe nagrania, które stanowią ogromną wartość, bo pokazują, jacy ci muzycy byli, jak grali, jakie mieli podejście do pracy nad tym repertuarem. Są nuty, są zapiski. To wszystko jest ogromny materiał, który musiałem zebrać. To znaczy musiałem. Ja uważam, że musiałem. Nie miałem wyjścia, bo... Musiałeś to zrobić po prostu. Musiałem. Nie było żadnej książki, żadnego takiego dużego artykułu poza wspaniałą recenzją pana Żmichowskiego, ale to na okładce płyty. To tak naprawdę nie mieliśmy opracowania naukowego, no niczego, co by w ogóle zaprezentowało, że taka orkiestra była. A przecież ona była prawie 100 lat na ulicach Warszawy. No właśnie. A czy to nie jest tak, że to my nadajemy temu jakąś wyjątkową królewską rangę? Czy to nie jest tak, że żyjemy w jakiejś chmurze? Że płyniemy na niej? Czy to nie jest tak, że w pamięci wielu ta orkiestra to była grupa jakichś takich śmiesznych, lekko często o czerwonych twarzach panów w śmiesznych czapeczkach, grających jakąś kompletnie archaiczną melodię. No i tak, no, i tak i nie, bo... I tak i nie. Bo i tak, dlatego że faktycznie, no, to my to ja kochamy. Znam odpowiedź na to pytanie, ale traktuję je podchwytliwie, bo... Znaczy, no może nie, bo zebrałem argumenty jednak, że nie, bo pokazałem, jakie umocowanie w historii, w kulturze Warszawy, kulturze muzycznej, kulturze ulicznej ma ta, konkretnie ta orkiestra. Wskazałem też na jej ciągłość, czyli to, że ona była i musiała być pewną strażniczką samej siebie, swojego stylu, który się i zmieniał, i nie zmieniał. W sumie pozostał taki sam, nie uległ zmieniającym się modom, czasom, a tylko ewentualnie dokoptowywał jakiś repertuar, ale jest ta solidny taki fundament tego założycielstwa, tego tanga warszawskiego, tak, sentymentu, repertuaru, szlagierów, i to zostało do końca, do momentu, kiedy Janusz Mulewicz już przestał śpiewać najpierw, tylko grał na stołeczku, na tamburynie, później zmarł i koledzy musieli jeszcze przez parę lat sami śpiewać i grać, i później też to się rozpadło. Tak, to będzie moje pytanie po muzyce. Kiedy się według ciebie skończyła Orkiestra Chmielnej? Bardzo trudne pytanie. To jest trudne pytanie. Pogadajmy o tym chwilę. Posłuchajmy teraz jeszcze jednego nagrania. Czy tutaj mieszka panna Agnieszka? To będzie ciekawe bardzo. Tak i pe, co się zdarza może raz na 100 lat. Znam Agnieszkę, na której bym słoneczko z nieba skradł. Lecz nazwiska i nie znam, i adresu nie znam też. I dlatego wołam, czy pan słusznie szczerze. Czy tutaj mieszka panna Agnieszka? Taka milutka, takie oczy ma jak fioki. Przez cały dzień szukam, do wszystkich drzwi pukam, lecz i nie mogę znaleźć, choć tak bardzo chcę. Przez cały dzień powtarzam wciąż te same słowa. Ile kamienic, ile ulic, ile bram. Czy tutaj mieszka panna Agnieszka? Ta najmilejsza, najśliczniejsza, ja go znam. Gdybym ją wreszcie spotkał, byłby cud, byłby raj. Ach, Agnieszko, Agnieszko, raz mi luba ci badaj. Tak mi smutno bez ciebie, a przy tobie dobrze mi. Ja bez ciebie już nie mogę dłużej żyć. Czy tutaj mieszka panna Agnieszka? Taka milutka, takie oczy ma jak fioki. Przez cały dzień szukam, do wszystkich dni pukam, lecz jej nie mogę znaleźć, choć tak bardzo chcę. Przez cały dzień powtarzam wciąż te same słowa. Ile kamienic, ile ulic, ile bram. Czy tutaj mieszka panna Agnieszka? Ta najmilejsza, najśliczniejsza, jaką znam. Same słowa, ile kamienic, ile ulic, ile bram. Czy tutaj mieszka panna Agnieszka? Ta najmilejsza, najśliczniejsza, jaką znam. Czy tutaj mieszka panna Agnieszka? Przez Orkiestrę Uliczną z Chmielnej przewinęła się masa różnych ludzi, nazwisk. Często potocznie niekojarzonych z tą orkiestrą. Oczywiście trwało to wiele lat. Były te najważniejsze postaci tej orkiestry. I teraz pytanie do fachowca od Orkiestry Chmielnej. Według ciebie taki dream team Orkiestry Chmielnej. Oczywiście tak. Nie deprecjonując żadnego. Ale ułóżmy sobie, bo to jest kilkadziesiąt nazwisk, które przewinęły się przez tę orkiestrę. No dobrze, to ja lecę z pamięci. Tak. Tutaj jesteś świadkiem i możesz państwu powiedzieć, że nie mam żadnych na ten temat. Dream Team. Te przed sobą notatek z pamięci. No to oczywiście tak. Władysław Jaworski, gitara i akordeon, najważniejsza postać, założyciel. Tak. Człowiek, który przeszedł przez obozy. Mauthausen, Gusen, Pruszków, wszystko udało mi się dzięki współpracy z wspaniałymi ludźmi, pracownikami instytutów od pamięci narodowej przez inne instytucje, pomocni niesłychanie, jakby zebrać i opisać losy wojenne, które przeszedł. Niesamowita postać, Władysław Jaworski. No i miał brata Eugeniusza, który grał na banjoli. Bracia się nie lubili. Oni razem założyli orkiestrę, ale oni się podzielili, były dwie chmielne. Ta. Też ciekawostką jest, dlaczego do tego doszło. Dlatego, że czy tu jest teraz czas na to, żeby opowiedzieć o tym? No koniecznie. Więc chodziło o to, że w pewnym momencie dostali propozycję grania na estradzie. I Władek mówi, gdzie tam? Przecież jesteśmy orkiestrą uliczną. On się nie chciał na to zgodzić. I Władysław nie grał na estradzie, ale Eugeniusz grał. Część kolegów poszła za Eugeniuszem, część została grać na Chmielnej. Ciekawe. Bardzo ciekawe właśnie. To mi opowiadali o tym artyści Feliksa Konarskiego Refrena, tak. Którzy brali udział w występach estradowych, a właściwie zainicjowali te występy razem z Mulewiczem, Andrzejem Piekarskim, Zbyszkiem Czeskim, który był reżyserem niesamowitym. On ustawiał te występy. W pewnym momencie wpadli na pomysł, że trzeba to pokazać na profesjonalnej estradzie. Dokoptować profesjonalnych muzyków, Stefana Żochowskiego, akordeonistę wspaniałego, i tak zacząć śpiewać, grać na estradach w całej Polsce i za granicą. Pojawiły się oczywiście wyjazdy do Ameryki, do Kanady, do różnych miejsc. Byli w Brukseli, w Berlinie, w Hamburgu. Jeździli po całym świecie właściwie. Wracamy do ludzi. No to nasz ulubiony. No to mamy braci Jaworski. Braci Jaworski. A teraz nasz ulubiony Kasza, czyli Jan Sielski. Tak. Ten wokal, ten, który ty kochasz. Tak. Ta barwa. No wspaniały. Znaczy, proszę państwa, Jan Sielski to jest w zasadzie, to jest ta sygnatura orkiestry ulicznej z Chmielnej. Absolutnie się zgadzam. Najpiękniejszy wokal, jeśli chodzi o muzykę uliczną warszawską. Tak, no właśnie, bo Jan Sielski, ja tutaj już lata temu zacząłem w audycjach używać takiego terminu, trochę na własny użytek, ale później zacząłem też tłumaczyć słuchaczom, o co mi chodzi. To znaczy, że jest taka instytucja, znaczy była, no mam nadzieję, że jest. Trochę próbujemy też się w to bawić czasami, śpiewaka podwórkowego. A co to oznacza? To nie musi do końca oznaczać, że zarabiasz na podwórkach śpiewając, ale że prezentujesz pewien styl, pewną manierę, której Sielski był absolutnym magiem, można powiedzieć. No i teraz ktoś zapyta, no dobrze, ale na czym to polega? Ja bym powiedział, że oczywiście barwa jest tutaj nie bez znaczenia. No to w przypadku Sielskiego absolutnie charakterystyczna. Powiedziałbym, że na pewno akcent się na to składa, bo to daje ten koloryt, ten nasz akcent tutejszy. I powiedziałbym, że pewnego rodzaju charakterystyczne frazowanie, czyli po prostu traktowanie kolejnych składowych melodii, kolejnych nut, z odpowiednią długością, w odpowiedni sposób, tak bym to powiedział. A idąc bardziej metafizycznie, takie śpiewanie naprawdę ze środka duszy, po prostu takie stuprocentowe zjednoczenie z materią, którą podajemy, która wychodzi z naszych ust. Po prostu. Chyba najbardziej to słychać w tych rzewnych tangach. No oni lubimy. Uwielbiali też grać te tanga, prawda? Byli też specjalistami od tego. Tak, to jest to tango, które ma rozerwać serce po prostu. Dociera do serca, rozrywa je I to słychać w tym śpiewie, tę tęsknotę, tę miłość prawdziwą taką. O tangu jeszcze sobie porozmawiamy, bo mam do ciebie pytanie, które sam sobie zadaję i kilku osobom już zadałem. Natomiast jesteśmy dobrze. Czyli mamy braci Jaworskich, mamy Kaszę, czyli Sielskiego. Kto jeszcze? Mamy Siwka, czyli Zdzisława tak. Siemaszko. Tak. Maestro, gitarzysta. Gitarzysta. Na banjoli też grał. Tak. Grywał. I powiedziałbym, rytm tego zespołu, jego puls. To dusza. Się zgodzisz ze mną na pewno. Dusza zdecydowanie. Puls. Proszę Państwa, Orkiestra Uliczna z Chmielnej nie posiadała, zazwyczaj nie posiadała bębna. To znaczy w większości nagrań tego bębna nie ma. Bęben tam występował, prawda? Tak, ale na początku nie było. Tak, nie było. I właśnie ta koncepcja, która mnie też bardzo wciągnęła, grania bez bębna i opierania rytmiki zespołu na dwóch instrumentach, a w zasadzie na jednym, czyli na gitarze, albo gitara z kontrabasem pracująca, no to zadanie dla gitarzysty jest karkołomne. I nie każdy jest w stanie temu podołać. I myślę, że Siemaszko też, tak jak Sielski w tym śpiewaczym nurcie, myślę, że Siemaszko wytyczył, o czym nie każdy może wie, lub nie każdy chce wiedzieć, lub nie każdy to docenia, wytyczył pewien kierunek w rytmicznym graniu na gitarze tego repertuaru. Jeżeli ja zawsze każdemu, kto się tym interesuje trochę, z gitarzystów, kolegów, mówię, że jeżeli chcecie się tego nauczyć albo zrozumieć, dlaczego on był taki wielki, albo jak się gra tango polskie, to musicie posłuchać Siemaszki po prostu. No to jest Siemaszko. I teraz z instrumentów jeszcze, bo mamy tak. Mamy banjole, mamy cyje, czyli akordeon. Mamy Sielskiego, śpiewaka i banjolistę. Mamy gitarę. I teraz ciekaw jestem, co wybierzesz jeszcze z instrumentów nadających charakter brzmieniowy. Bo było kilka różnych opcji tam dostępnych. Ale za coś jeszcze najważniejszego w kolejce to bym może wymienił skrzypce. A właśnie, czekałem na to. Też bo te skrzypce takie charakterystyczne, tak. Prawda? I skrzypce, i tutaj mamy wiele różnych nazwisk. Tak. Mamy pana Supełka, mówię pseudonimami. Supełek? Tadeusz Ampt. Drobniutki. Drobniutki, niziutki pan w kapelusiku. Tak. Który nie zawsze jest na zdjęciach, ale tak jak właśnie Siemaszko, bo pan Siemaszko jest na absolutnie chyba na wszystkich zdjęciach z Jaworskimi, na wszystkich występach ulicznych. On był jakiś taki przyklejony do tego zespołu, więc stanowił taki trzon, jak Sielski, Siemaszko. No ale tak, skrzypce to jest pan Koleś, czyli pan Kaszewiak. Zbyszek Kaszewiak, który też występuje w tej scenie Stawki większej niż życie, gdzie oni nagle się muszą rozejść, bo widocznie idzie patrol. Ktoś doniósł, że idzie patrol. Muszą się rozejść. Przerywają muzyczną grę. To mamy pana Kaszewiaka. No skrzypce to oczywiście Ryszard Szymański, czyli pseudonim Czacza. Tak. Też świetnie śpiewający. Mam też nagrania. Dostałeś też Czacza. On miał żonę Irenę. Był bardzo wesoły, pogodny człowiek. Stąd ta ksywa może. No właśnie tak. No. No dobrze, to mamy skrzypce. I te tak, skrzypce. A czy zapludłbyś do tego... A lubiłeś na przykład, wyobrażasz, wolisz taką Chmielną, która na przykład ma więcej akordeonów i jest to takie bardzo akordeonowe brzmienie, czy na przykład taką Chmielną, w której bardziej słychać gitarę i skrzypce i trąbkę? W której bardziej słychać gitarę, skrzypce i trąbkę. Tak, mi się ja wydaje, też. Że kilka akordeonów to jest chaos. Ewentualnie dwa, to gdybym ja mógł coś zostawić. No bo jeden musi trzymać tę harmonię i też muszą się umówić, a drugi dopiero improwizować. Bo często właśnie to był konflikt. Pamiętam, jak Jan Radomyski mówił mi, że bardzo nieprzychylnie odnosił się do tego. Nie lubił grać z innym akordeonistą. On mówi tak, to co ja będę przeszkadzał jemu, a on mnie? No tak. I to coś w tym jest, wiesz. No tak. No plus spotkanie osobowości, prawda? Akordeoniści zawsze mają silną osobowość. I to ego takie, że to przecież on akompaniuje, a nie ktoś. No i był pan Ryszard Klimczewski, czyli Siamek. Dlaczego Siamek, czy wiesz? Nie wiesz, ale to właśnie od żony się dowiedziałem, bo on mówił zawsze, nie pozwalał sobie pomóc. On mówił, ja siam. I dlatego Siamek. Niesamowita postać, grająca bardzo długo w Chmielnej, do końca jeszcze w centrum, w tym pod przejściem, po przejściu podziemnym. Grał bardzo amatorsko, ale przecież jest też na płytach winylowych, czyli też współtworzył jakby tą orkiestrę z Chmielnej. Zawsze był na akordeonie. No właśnie, skrzypce. A teraz przechodząc do innych instrumentów, to może byśmy wymienili trąbkę, saksofon, klarnet. No tak, to wszystko tam było. A czy to było tak, że Chmielna na przykład grająca długo, posiadająca renomę, też przyciągała jakieś takie postaci, które chciały po prostu dołączyć, wiesz. Przecież ty też z nimi. Ale to było, ja to jestem nic. Tam grał pierwszy skrzypek orkiestry Rachonia z nimi, pan Kuzio. Stefana Rachonia, wybitnego bandlidera, proszę państwa, tutaj nieraz słuchamy. Tam niektórzy, wybitni w ogóle akompaniatorzy, instrumentaliści. Właśnie ten pan Kuzio to jest mój chyba ulubiony skrzypek wirtuos, który był związany ze stradami, tymi festiwalami opolskimi, tymi wszystkimi nagraniami telewizyjnymi. Ze Stępowskim grał przecież. No tak, i właśnie grał to... Czardasza Montiego z tyłu. On te skrzypce stawiał na barkach i grał Czardasza. Przecież no tak. To jest niewyobrażalne. Jest jeszcze masa tematów związanych z Chmielną, o których chciałbym cię zapytać, na przykład o relacje między nimi. Mhm. To jest też bardzo ciekawy temat, ciekawe zagadnienie, bo to nie jest takie proste i to nie jest czarno-białe. Tak. No i tak można by snuć tę opowieść. Książka zaczyna się, bardzo polecamy państwu książkę Orkiestra Uliczna z Chmielnej Macieja Chlocińskiego, nie tylko dla fanów orkiestry stricte, ale naprawdę można się zatracić w całej tej historii. Chciałem państwu również powiedzieć, że lada chwila, prawdopodobnie wczesną jesienią, może we wrześniu, uda nam się odsłonić tablicę pamiątkową przy ulicy Chmielnej. Tablicę upamiętniającą tę orkiestrę. W tamtym miejscu będzie taka krótka notka i piękne zdjęcie, tutaj za sprawą Macieja właśnie też będzie to zdjęcie na tej tablicy, więc już proszę odmieć to z tyłu głowy, ja oczywiście będę państwa informował, kiedy to się wydarzy, bo mamy zamiar zrobić bardzo piękne, ważne wydarzenie z myślą o sympatykach, entuzjastach, o rodzinach tych ludzi i o warszawiakach. A ja jestem bardzo wdzięczny tobie, Janku, że wyszedłeś z tą inicjatywą, że to zrobiłeś i że zrobimy to razem. To jest dla mnie ogromna wartość. Zrobimy to razem i zrobimy to razem z miastem stołecznym Warszawa, które też rozumie doniosłość i w ogóle... Potrzebę może. Potrzebę, tak, zdecydowanie. Potrzeba, tak. Potrzeba jest duża. Jest duża i tych, mam nadzieję, tych nazwisk upamiętnionych uda nam się jeszcze przywołać więcej, bo to jest ważne. Natomiast też jest dużo zrozumienia w mieście stołecznym dla tego rodzaju historii i też myślę, że ta moja... Te moje monologi przepełnione tą pasją do Orkiestry Ulicznej Chmielnej trafiły na podatny grunt i uda się to zrobić. Ale to jest temat, który wróci w naszej audycji. Proszę państwa, książka Macieja Chlocińskiego na samym początku zawiera motto. Jeśli spotkasz w życiu piękno, to nie przejdź obojętnie. Nigdy nie wiesz, na jaki grunt spadnie ziarno twojej fascynacji. Pamięci ulicznych muzyków Warszawy. W zasadzie powinna zapaść cisza po czymś takim, ale może posłuchajmy teraz nagrania z płyty, którą Macieju przyniosłeś do radia. Młodości każdy z nas się nieraz rozczarował, nieraz już myślał, że kocha się. Zbyt często błahy romans serio potraktował i ten sam smutny los dziś spotkał mnie. Odpoznawam, gdzieś z nim bywam, dwa razy spotkałam i polubiłam. Myślałam już, że to miłość jest. On mnie tulił, nie wzbraniałam, on mnie całował i ja całowałam. Myślałam już, że to miłość jest. Pozory oszukały mnie, on to był dla mnie cały świat. O naiwności młodych lat. Ach, budzenie, zaślepienie, wiem teraz, to było niedoświadczenie, a ja myślałam, że to miłość jest. Gra wielką rolę w życiu naszym doświadczenie, móc definiować uczucia swe. Cóż stąd, że po nie w czasie robisz spostrzeżenie, ja omyliłam się i zrobiłam źle. Odpoznałam, dziś z nim byłam, dwa razy spotkałam i podziwiłam. Myślałam już, że to miłość jest. On mnie czuł, nie zbranialam, on mnie całował i ja całowałam. Myślałam już, że to miłość jest. Pozory oszukały mnie, on to był dla mnie cały świat. O naiwności młodych lat. Zakłócenie, zaślepienie, wiem teraz, to było niedoświadczenie, a ja myślałam, że to miłość jest. Rozmawiamy sobie tutaj o akompaniatorach, proszę Państwa, bo słuchaliśmy przed chwilą nagrania takiego kameralnego, pięknego nagrania, unikatowego w jakimś sensie. Piosenka pod tytułem Poznałam, Sami Fine, czyli Samuel Feinberg i słowa polskie Seweryn Mendelssohn, a śpiewała oczywiście... Wiera Gran. Śpiewała Wiera Gran, przy fortepianie Stanisław Ferszko, a jeszcze w tych nagraniach Henryk Gold na skrzypcach. To wszystko w drugiej godzinie. Z nami Maciej Klociński. Zapraszam teraz na przerwę. Do usłyszenia. Salon Ulica Dancing. Mija czas wśród pieszczot i upojeń i płynie noc za nocą dzień za dniem, ale lęk pozostał w sercu mojem i truje je przeczuciem jakimś złem. I trwam w tej męce i słyszę słowa czyjeś, że wszystko w nas zabije czas.